Her til aften får vi kraftige byger lokalt med hagl og torden, og så får vi temperaturer mellem 10 og 13 grader. I morgen lidt sol og byger nogle steder, temperaturer mellem 13 og 18 grader. Lidt til frisk vind fra sydvest, stedvis op til hård vind. Nu er vi klar med AK247, musik med René Fredensborg og Otto Lerche. Det var Downbound Train, Bruce Springsteen. Jeg står jo med denne nye biografi, den udkommer her i morgen, eller overmorgen, tror jeg faktisk, skrevet af Carsten Jørgensen, som er med mig i studiet. Velkommen til dig. Jo, tak. Bruce Springsteen, en biografi, ganske enkelt, og du har skrevet om den her sang. Downbound Train beskriver arbejderklassens desperation og er uden sammenligning den mest bedrøvelige sang på Born in the USA. Fyren mister først sit job, dernæst sin hustru, og ender med at stå i vaskehallen på benzintanken, hvor all it ever does is rain. Om natten drømmer han om at blive genforenet med konen, men vågner så op til virkeligheden. The room was dark, our bed was empty, synger han patetisk. Don't it feel like you're a rider on a downbound train? Det er en nedturssang. Born in the USA, hvis vi bare lige skal sige et par ord om den plade. Vi skal selvfølgelig vende tilbage til den. Vi skal beskrive hele hans karriere og hvem Bruce Springsteen er. Men Carsten Jørgensen, Born in the USA, hvad er det for en plade? Altså først kan vi jo sige om Downbound Train, at det er jo en koncertklassiker, der er drive i den. Ja, det må man men, sige. Men man må jo sige om selve albumet Born in the USA. Man kan sige, at Born to Run var gennembruddet for Bruce Springsteen. 1975, 1980, The River var ligesom konsolideringen. Mm-hmm. Og så i 84 med Born in the USA blev han jo en megastjerne, og det blev han på, i mine øjne i hvert fald, på både godt og ondt. Ja, altså jeg mener, du sagde til mig, da jeg talte telefon med dig tidligere, det var et album, Born in the USA-pladen, som ligesom også fik ham, altså det får ham til at slå igennem i Europa også, og det er et album, der både har det bedste og det værste af Bruce Springsteen. Ja, lige præcis. Hvad mente du egentlig med det? Men det jeg mente var egentlig, at han skriver jo nogle helt fantastisk i ørefaldende sange på det album, men samtidig så falder han næsten også ned i den der sådan lidt popgrøft, som han ellers altid har undgået i hele sin karriere. Og det er sådan, han er balanceret sådan lige på kanten af det sådan lidt let købte. Aha, det er det, du mener med, at det bliver lidt småpatetisk hen ad vejen. Godt. Det kan være, at vi kommer forbi den plade igen. Nu har vi selvfølgelig allerede lige sat et par ord på den. Han har jo udgivet nu, prøver jeg at huske, 17 studiealbums. Ja, det skal nok passe. Og et hav af opsamlingsplader, og hvad ved jeg. Udover at du er aktuel med den her bog, så spiller han selvfølgelig, hvad jeg vil sige, på Roskilde Festival. Det tror jeg, de fleste har hørt, og er ligesom hovednavnet. Jeg kan da lige for at indlede sådan helt korrekt, lige læse, hvad der står i pressemeddelelsen om Bruce Springsteen, en biografi af Carsten Jørgensen. I midten af 70'erne dukkede Bruce Springsteen op på den internationale rockscene og blev hurtigt udråbt til både rock'n'roll-musikkens fremtid og den nye Bob Dylan. I de 40 år, der er gået siden, har han formået at fastholde et højt kvalitetsniveau på de fleste af sine plader, og han rager op som en af de allerstørste navne i rockhistorien. Og Carsten Jørgensen, du har tidligere skrevet bøger om John Lennon og Paul McCartney, og du har altså skrevet en bog om Bruce Springsteen, som udkommer den 15. juni. Der er jo et vældigt kildemateriale i din bog. Der er flere sider bag, hvor du refererer til artikler, du har set dokumentarfilm, du har virkelig, kan man se, gravet dig ned i materialet. Men når der nu i hvert fald er skrevet så mange biografier på engelsk om ham, hvorfor så egentlig, altså, kunne man ikke bare læse en af de oversatte biografier? Hvorfor egentlig en bog mere om Bruce Springsteen? Jo, men altså, man kan jo godt enten læse det, der kom for en del år siden en oversat biografi, eller måske mere om hans koncertaktiviteter. Mm. Og så er der også en masse på engelsk. Men de bøger, synes jeg, sådan falder generelt i to grøfter. Enten er det skrevet af folk, som er meget loyale og meget lidt kritiske over for Bruce Springsteen på den ene side. Og på den anden side, så har du nogle folk, som skriver nærmest universitetsafhandlinger om Bruce Springsteen, og der vil jeg godt skrive en bog om ham, hvor almindelige mennesker i citationstegn kan gå til den og læse, hvem er Bruce Springsteen. Ja, altså man skal ikke have noget forhåndskendskab egentlig. Du behøver ikke, altså selvfølgelig skal du have en overfladisk kendskab til rockmusik, ikke? Og det vil man nok også typisk have, hvis man køber din bog. Ja, det er det. Jeg ved, og det kan vi allerede aftere lidt for, at der er faktisk lidt malurt, man kan hælde i bæret. Bruce Springsteen har også, jeg vil ikke sige en dark side, men der er dog et kapitel, der omhandler hans mere sådan, kontroversielle side, nemlig at han er lidt topstyrende. Det skal vi komme frem til. Men lad os prøve, jeg ved ikke, om du kan prøve at forklare, hvem Bruce Springsteen egentlig er. Altså, han har jo det her folkelige image, arbejderklassehelten og sådan noget. Er det mere en myte, eller er det sandheden, eller hvordan? Jeg vil sige både og, fordi han voksede jo op i et miljø med forældre, der var arbejdere. Han er vokset op i New Jersey, i en lille by, ikke særlig langt fra New Jersey Turnpike. Det er uden for New York. Lige kort fra New York, ja. Og hans far var jo en rigtig arbejder, og han opvokset i den der by, hvor der var de der fabrikker, der var blandt andet den der 3M, som lavede bånd. Nå ja, de lavede båndoptager. Og der var den der Nestle-fabrik, som lavede kaffepulver og sådan noget. Og det var i et miljø, han voksede op, hvor folk de tjente til livs ophold ved håndens arbejde. Og derfor så kender han jo til de konsekvenser og de omkostninger, der er ved det liv. Mm-hmm. Så han har ligesom, han har haft det på rygsøjlen, det her med at vokse op i arbejderklassen og se de problemstillinger, der er nu. Det har han haft, ikke? Og for ham, Og jeg tror, han meget tidligt gjorde op med sig selv, at han ville ikke ende som sin far. Nej. Og der så han musikken som udvejen. Det var flugtvejen ud af den trummerum. Altså, hvordan flugtvejen? Altså, simpelthen ved, at han... altså, vi ved jo, at han udtrykker sig politisk og ligesom tegner det amerikanske samfund. Jeg tror, at din bog skriver et sted, at han... Det er så et af hans citater, hvor han siger, jamen, jeg prøver at finde afstanden mellem den amerikanske drøm og den amerikanske virkelighed, har han sagt i et interview. Det er et citat fra din bog. Tror du, det er retrospektivt, han tænker sådan, altså, når han ser tilbage, eller tror du, det simpelthen har været projektet hele tiden? Jeg tror ikke, det har været det projekt, han gik i gang med fra starten af. Det er noget, der kommer til undervejs, og under lidt vejledning af hans manager, som nok har hvisket ham lidt i ørerne, hvad der var smart, og ligesom, hvad for nogle holdninger det var smart at have. Men jeg tror ikke, at det er jo ikke påtaget på den måde. Det er Bruce Springsteen, og han solidariserer sig med de små mennesker. Og det gør han af et rent hjerte. Ja, du nævnte hans far, han skal vende tilbage til, men hvem, kan du fortælle lidt om, hvem var Bruce Springsteen som ung? Altså, du sagde, at han havde sin guitar, men hvad er det for, da han var 18 år, hvad er det for et menneske? Det er et menneske, som langt hen ad vejen var ensomt. Og og grunden til, at han måske er blevet den store musiker, han er at han var meget alene og havde meget tid til at sidde og spille guitar, til at lytte på plader, til at sidde og fabulere og skrive sangtekster. Og på et tidspunkt sagde han faktisk, at han har to mindre søskende, to søstre. Ja. Og så sagde han, at min lille søster, hun kunne være også god til at spille klaver, men hun er aldrig blevet stjernen, fordi hun var smuk, hun var populær, så hun sad jo aldrig derhjemme og øvede sig på klaveret 8 timer om dagen. Fordi hun var med i fællesskabet, ja. Og derfor blev hun aldrig god til at spille klaver på samme måde, som jeg blev til det på guitaren. Så det handler altså om, at hvis du altså ligesom er afsondret i jagttagende og går ind i dit instrument og dygtiggør dig på det, så altså, der er første trin til at blive en del af nøglen i hvert fald. Og til at forstå, altså, at han jo nok altid har været en betragter. Dengang, der var man aparte. Hvis du spillede et instrument, så var du lidt anderledes. Og det betød, at du behøvede ikke at have et sprog. Bare det, at du spillede et instrument, betød, at du automatisk var inde i et fællesskab med andre, der spillede et instrument. Selvom du måske ikke lige umiddelbart snakkede med dem. Jeg besøger Carsten Jørgensen, der har skrevet en biografi om Bruce Springsteen. Den lander meget belejligt herop til Roskilde Festivalen. Bruce Springsteen gæster for første gang Danmark i 1981. I maj måned. Maj måned 1981, for at være helt præcis. Og, 2. maj, helt præcis. Okay, 2. maj. Vi har besøg af en ekspert, der ved, hvad han taler om. Du var faktisk i øvrigt til hans første koncert, så vidt jeg husker. Ja, og det var en fantastisk koncert. Ja, det var i Brøndbyhallen. Ude i Brøndbyhallen, ja. Ikke det bedste, altså akustisk, det bedste sted, men han formåede at få lyden til at trænge fuldstændig igennem, og alle stod op på stolene. Aha. Det var sådan Beatlemania, bare Bruce. Ja, det var sådan Bruce Mania. Ja. Godt. Jamen, men der er jo en lille anekdote om det der, fordi det er noget med, at han jo spiller sammen med Michael Falk også. Han simpelthen kommer og gæsteoptræder der. Hvad er det, der lige kommer i stand der? Det er også en del af din bog. Det, der sker, er jo faktisk, at Bruce han kommer så til København et par dage før koncerten 2. maj i Brøndbyhallen og indlogerer sig på Hotel Plaza. Aha. Og på det tidspunkt, der har jo en ung, håbefuld Michael Falk, som er sanger i gruppen, der hedder Malurt. De har jo lige udgivet en plade, der hedder Vindueskikker. Og han er stor, begejstret Springsteen-fan. Så han får den idé, at han lige vil køre ind forbi Hotel Plaza og lægge et eksemplar af den der Vindueskikker-plade til Bruce Springsteen. Og så sker der hverken værre eller bedre. Han lige stod ind i Bruce Springsteen i foyeren inde på hotellet. Og som Michael sagde til mig, at i det han ser Michael som en af dem, der er på omslaget på pladen, så bliver han helt kollegial, og det er rigtig hyggeligt. Og de hilser på hinanden og sådan noget, og så når Michael Falk kan gå ud igen til sin Citroën 2CV, og da han så kommer ud på Rådhuspladsen, så kommer han i tanke om, at han med sit band jo skal spille i Fælledparken det 1. maj. Mm-hmm. Så han lader bilen stå ude midt i trafikken og løber tilbage til Bruce og giver ham en lap med fældepakken, og du er velkommen til at komme. Og så går han ud, og så kører han videre. Nå, og så sker det hverken værre eller bedre, end at Bruce han kommer faktisk i fældepakken og lige kigger og sådan noget. Og så om aften spiller Malurt til et 1. maj arrangement i Forum. Aha. Og der har han så fået skrevet Bruce Springsteen med venner på gæstelisten. Ja. Og selvom Bruce optræder i Brøndbyhallen, så er han jo ikke sådan et household name på det tidspunkt. Så da han kommer lige pludselig dukker op i døren og siger, jeg er Bruce, så kigger de sådan på ham og nærmest på vej til ikke at ville lukke ham ind. Men så ender det med, at han kommer ind, og så på et tidspunkt står han op foran scenen, og Michael Falk, han kan jo godt se, at han står dernede, og så går de i gang med at spille Hungry Heart. Og så, da de lige har spillet det første vers, så træder Bruce Springsteen op på scenen og synger sammen med Michael Falk, og det er jo et fantastisk øjeblik. Ja, det er klart. Men, og Bruce Springsteen er kendt i Danmark på det tidspunkt, fordi han slår først igennem i Europa med han er kendt, ja. Og især måske er Michael Falk-fans har måske... Ja, må ikke, jeg tror, de ved, hvem man er. Nå, god historie. Altså, jeg tænker på, altså, der er jo noget med, at det der med, som du siger, han går over i fældepakken, selvfølgelig 1. maj, og han er ligesom sådan en arbejderklasse... Og han er folkets mand, altså, han har allerede der, den der folkelighed, som han også senere er blevet kendt for. I 88 er der en situation på Strøget, og vi har faktisk fundet et klip. Lad os lige prøve at høre, hvad der egentlig foregår, når Bruce Springsteen bare går en almindelig strøgtur i forbindelse med en koncert. Man får et indtryk af, hvordan det lyder. Det er The River, han spiller. Han går simpelthen ned ad Strøget og møder en folkemusiker. Sådan ja, der står sådan en gademusikant. Jeg tror, han hedder John Magnussen. Ja, og det er der i øvrigt også stadigvæk diskussion om, hvem var det. Klippet er fundet på YouTube, man kan selv gå ind og finde det. Og Bruce Springsteen tager sgu simpelthen teten op der og lige spiller med. Og hvad siger det om ham, at han ligesom... ikke er bleg for at stille sig op midt på Strøget. På det tidspunkt er Born in the USA-plade kommet, og han er hyperpopulær. Hvad siger det om ham, at han ligesom gør det der, som ingen andre musikere? Det siger jo noget om, hvordan han opfatter sig selv, først og fremmest, i mine øjne i hvert fald. At han er ikke oppe på nogen piedestal, hvor han tror, han er mere end alle mulige andre. Det er han muligvis jo selvfølgelig, i og med, at han er en mega stjerne og har solgt millioner af album. Men han opfatter ikke sig selv som andet end den... nu var familiefar, ægtemand, og en dygtig musiker, en dygtig sangskriver, som han jo er, ikke? Mm. Men han opfatter ikke sig selv som et overmenneske. Og det synes jeg, det klip, det siger om ham. Men tror du, han er kalkuleret omkring også lige at gå en tur ned ad Strøget? Gør han det samme i Paris og Berlin, eller hvor han spiller? Ja, han har også gjort det andre steder, ikke? Og man kan så sige, at det er også nogle virkemidler. Det skader jo ikke hans image. Nej, det kan man jo troligt sige. Hvor der er andre, der vil kunne gøre det samme, og så vil man med det samme vide, at det her det er spil for galleriet. Ja. Så på den måde, så har han i hvert fald ikke fået nogen skår i troværdigheden på at gentagende gange ligesom gå ud blandt folk. Ikke på ægte, nej. Nej. Det er meget ægte. Men jeg har givet dig lov til, og jeg har jo selv valgt nummer, og i øvrigt også rodet lidt rundt i, hvad vi skulle høre. Der er så meget, og altså, man har udgivet hundredvis af sange, men du har så valgt Tougher Than the Rest fra pladen Tunnel of Love. Ja. Hvorfor har du valgt det nummer? Det er jo hans periode, hvor jeg synes jo, han er mest interessant i de 70'erne, starten af 80'erne, 87'erne. Er det ikke lidt hans lidt svage periode? Jo, det kan man måske godt sige, men jeg synes, at Tougher Than the Rest er et nummer, der... Altså sangen i sig selv, altså sangen hviler i sig selv, og jeg synes, at Bruce også på et eller andet plan hviler i sig selv på den sang. Og så... synes jeg, der er de elementer, som han altid selv tidligere sagde, der skulle være i hans musik. Han skulle synge som Roy Orbison, han skulle skrive som Bob Dylan, og så skulle han spille twangy guitar, ligesom Giovanetti. Fedt. Op til nyhederne hører vi Tougher Than the Rest med Bruce Springsteen. We'll be right back. Drama har jo været måske det, at han blev så berømt. Jeg tror, det sidste i 80'erne, beskriver du din bog, der besluttede han sig for at finde sig et hus, og det blev i sådan et velhaverkvarter lidt nord for New Jersey, hvor han er født og opvokset, og han når til sådan en erkendelse af, at hans egen berømthed er ligesom kommet over hovedet på ham. Og hvis man finder et afsnit i din bog, så synes jeg, Carsten Jørgensen, jeg har fundet ret interessant. Det er nemlig sådan, at den 18. juli 1987 står der bragte det store engelske musikblad New Musical Express en artikel af den ansete amerikanske rockskribent David McGee med titlen Blinded by the Hype. Og du skriver, at det var simpelthen, der var intet amerikansk blad, der ville trykke den artikel. Hvad var det for en artikel, der ligesom skulle være så kritisk, at man ikke turde trykke den i USA? Det var en artikel, hvor et par tidligere medarbejdere i Bruce Springsteens organisation, og nu skal man jo ikke tage fejl af, at når du er oppe i den klasse, som Bruce Springsteen er, så har du altså en rigtig sammentømret og kraftig organisation i ryggen. Mm-hmm. Og den artikel, den handlede så om to tidligere medarbejdere, som følte, at de var blevet rigtig, rigtig dårligt behandlet, som havde fået at vide, at de bare skulle arbejde, de kunne ikke melde sig i en fagforening, for eksempel, så ville de blive fyret med omgående. Ja, og det er jo egentlig sådan lidt interessant. Det man vil kalde klassisk hykleri, så frem til sandt, fordi Bruce Springsteen jo altid synger om arbejdernes rettigheder, fagforeninger, alt det der, ikke? Ja. Men hvor meget af den her artikel var egentlig sand? Altså, hvad ved vi om det? Den er, selvfølgelig handler den også om to medarbejdere, som er blevet gået i citationstegn, ja. Men som fik en kompensation for det, men som har været lidt sure, ikke? Ja, så det er jo lidt... Så den er jo nok sådan lidt... man kan sige, at den sag var ikke entydig til den ene eller den anden side. Nej, men der har i hvert fald været nogle tidligere medarbejdere, som har været lidt bedre og har udtalt kritik. Og det har jo så givet nogle ridser i lakken, selvfølgelig. Mm, i hans image. Men der var jo også, der er citat her, klagen omkring Springsteen er efter alt dømme en slags minimafia, hvor man gensidigt beskytter hinandens interesser. Det handler om, at det også blev svært for journalister at komme til Springsteen overhovedet. Altså, han gav interviews, men det var ligesom altid lidt, det kan man kalde, ukritiske fan-interviews. Altså, journalister, der måske også var fans, har aldrig stillet et eneste kritisk spørgsmål. Altså, det blev topstyret på en måde, beskriver du. Du skriver, at man nærmest har en bevidst og systematisk indsat for at fremme et bestemt image. Hvad er det for et image, man gerne vil fastholde? Og man vil jo godt fastholde det der image med Bruce Springsteen som folkets mand. Ja. Og det er altså lykkedes over al forventning, ikke? Men det er jo ikke kun et image. Der er jo også noget virkelighed i det også. Altså han er jo også folkets mand. Ja, han er folkets mand. Ja. Men du, man kan sige, at du har forstærket det image måske mere, end det kan bære, ikke? Er det ved for eksempel at sende... jeg ved, der var noget kritik af de her boxset. Altså sådan en lidt aggressiv markedsføring. Altså sidst i 80'erne, han lavede så mange hits, så man lavede det ene boxset efter det andet. Derfor virker det meget sådan, du ved, nu blev det pludselig sådan en stor købmandshandel, ikke? Og de lavede blandt andet en meget kritisabel aftale med det der Walmart, for eksempel med et af hans album, ikke? Mm-hmm. Så det var mere, at han solgte ud, kan man sige, i forhold til sin egen økonomiske interesse og blev lidt måske grådig, eller hans pladeselskab blev i hvert fald. Klanen omkring ham blev det i hvert fald, ikke? Mm. Og det er klart, han hyrer jo også nogle folk, som der skal få forretningen til at fungere, ikke? Ja. Det er det, der hyrer folk til, ikke? Mm. Og det, der nogle gange, så går de måske også ud over deres både kompetencer og beføjelser, og har ikke helt rådført sig med arbejdsgiveren om det var den rigtige fremgangsmåde. Så det er forretningen, Bruce Springsteen, der også bliver kritiseret. Men du har jo også altid, du har jo også hele den der forretning med merchandise omkring, ikke? Ja. Og som alle bands har i dag, og det, en Bruce Springsteen kan jo ikke bare gå udenom den, fordi der ligger så mange penge i lige præcis det område. I merchandise. Det er klart, den rigtige t-shirt og den rigtige kasket. Og på den måde, men det klasser jeg ikke nødvendigvis med hans image, er at være folkelig, kan man sige. Men du har alligevel sagt omkring det, det står også i bogen, det sagde du til mig, der tidligere, at han alligevel var en anderledes stjerne. Altså, fordi det er jo, ja, du kan måske bedst selv forklare det der med, at der er mange, der ligesom, når de vokser op i under trangekår, arbejder typisk klassisk arbejderklasse, så betragter man dem så som ægte. Men der sagde du, det er jo ikke altid tilfældet. Nej, altså jeg synes, musikhistorien er fyldt med eksempler på folk, der kommer fra ringe kår og bliver store stjerner, og som opfører sig som rigtig, som rigtig røvhuller, ikke? Ja, altså bliver dekadent med deres rigdom og sådan noget. Og ikke har nogen solidaritet med det, de kommer fra. Mm. Og det har Bruce jo i den grad. Ja. Så, altså, og det adskiller ham. Altså, er det derfor, amerikanerne de simpelthen elsker ham? Er det så simpelt, så at det kan godt være, at han kan få kritik for at lave et lidt for stort forretningsimperium, eller at han er topstyrer og ligesom har styr på pressen. Men man kan ikke tage fra ham, at han er inde i hjertet ægte folkelig. Det kan man ikke tage fra ham, og han har også nogle gange jo ligesom... han tog for eksempel parti med de gamle Vietnam-veteraner. Mhm. Og der er flere af de ledere fra de der bevægelser, som sagde, at uden Bruce Springsteen, så var alle Vietnam-veteranerne glemt fuldstændig. Ja, altså der er jo Born in the USA A-pladen, som vi har talt om, så den skal vi ikke på igen, men der er der jo faktisk selve titelsang er jo en påmindelse om Vietnamkrigen. Og jeg ved også, at han har haft skrevet nogle sange, været med i nogle demonstrationer mod atomkraft og sådan noget. Han har altid haft et politisk virke og en agenda. Men man kan sige, at hvis vi ligesom skal frem i karrieren til det album, der hedder The Rising, så får han vel en eller anden form for politisk vækkelse med 11/9-angrebet, der tvillingetårnene i New York, eller World Trade Center falder igen. Jo, absolut. Ikke? Men det er måske lidt ligesom med Born in the USA, hvor mange troede ligesom, at selve den titelsang var sådan en patriotisk hymne. Mm. Og det var det jo lige præcis ikke. Selv Ronald Reagan, den amerikanske præsident, tog den jo nærmest til indtægt for sin egen politik. Og det samme gælder jo egentlig for The Rising, hvor Bruce ikke bare stiller sig bag Bush i kampen mod terrorisme, fordi han kan godt se, at hele det der, den problematik er jo meget mere nuanceret end som så. Ja, og altså der står også, du beskriver i din bog, at han bor jo oppe i et velhaverkvarter og kører rundt, og det er nord for New York, og han kan se tvillingetårnene nede. Syd for New York. Ja, syd for New York, undskyld. Og han kan faktisk også, hvis han kører ned til en bro, se tvillingetårnene falde, så han er en del af den der store, altså kæmpe, det kæmpe med sit traume. Og der, jeg tror, der er cirka 150 lokale brandmænd, politifolk, reddere, der faktisk omkommer i hans kommune alene. Så han får de her breve og bliver involveret i det. Hvad er det, der sker i Bruce Springsteen, der det her, altså der ligesom, jeg ved, der er noget med en begravelse, som han ikke vil deltage i, og hans egen person vil følge for meget, hvis han skal tage til alle de her begravelser. Jo, men det er jo netop fordi, at han bor i det område, hvor der er rigtig mange, også der arbejdede i World Trade Center. Ja. Og det betød jo, som han siger, at de næste 14 dage efter 9-11, der kunne man jo ikke køre nogen steder, uden at man kom forbi en begravelse. Nej, og så skriver du i din bog, at han blev inviteret til begravelse. Det vil han så ikke, fordi han mener, at han overskygger begivenheden med sin tilstedeværelse. Ja, han indspillede et bånd. Ja. Som blev spillet, et videobånd, som blev spillet til begravelsen, og hvor han så selv sagde, at han kunne godt have været kommet, men han vidste, at det ville jo ligesom ødelægge højtideligheden mm-hmm. for den pågældende familie, fordi så ville der være fokus på ham og ikke på det familiemedlem, de havde mistet. Så bliver det en mediebegivenhed. Ja. Men så er der en dag, skriver du i din bog, en der ligesom kommer kørende, og han er ude at køre, Bruce Springsteen elsker at køre bil, og han møder en anden i et kryds eller et eller andet, og så råber føreren af en anden bil, "We need you, Bruce." Og hvad er dit udtryk for det der med, altså der sker et eller andet i Bruce Springsteens hoved, da han ligesom får den der... Det der sker er jo, at han tidligere, born in the USA for eksempel, ikke? Og andre gange, og han er optrådt ved arrangementer mod atomkraft efter ulykken på Three Mile Island, mm-hmm. hvor han ligesom har været inde og ligesom været med til at tegne et billede af den amerikanske samvittighed. Og der siger han, jamen der var masser af mennesker derude, for hvem jeg har været en del af deres liv i mange, mange år, og de har måske en naturlig forventning til, at nu træder jeg i karakter, og så kommer jeg med mit bud på det her problem. Og der kommer han faktisk med The Rising, som Der kommer han med The Rising, som jo netop ikke bare handler om kampen mod terror. Den handler jo om selvransagelse også, mm-hmm. i høj grad hos amerikanerne selv. Ja, på den måde er han stadigvæk en vigtig stemme. Vi har ikke så meget tid tilbage, men jeg kom bare til at tænke på, at jeg så noget fjernsynet omkring Bruce Springsteens 60-års fødselsdag. Han har jo et udmærket forhold til Obama, præsidenten derovre, og var med sang ved hans indstillelse og sådan noget. Men der får han en eller anden pris eller en udmærkelse af den amerikanske præsident, og der siger Obama de berømte ord, "I may be the president, but he's the boss," siger han så om Bruce Springsteen. Er det sådan ligesom at bringe mere til mytologien om Bruce Springsteen, eller er der en sandhed i når, er det bare sådan en høflig gestus, eller er der faktisk en sandhed? Altså, der er nok en sandhed i det på den måde, at en præsident skal stå til ansvar mm. for det, han gør. Bruce, han kan sige de ting, uden at han nødvendigvis skal stå til ansvar, altså sådan rent korporligt. Ja. Men i stedet for indgår han mere i folks bevidsthed, end han indgår ved stemmeurnen. Ja, så det Bruce Springsteen mener, har faktisk en betydning? Det har i høj grad en betydning i USA. Mhm. Ja, og jeg er sikker på, at det er nok også gået op for alle dem, der for eksempel skal til Roskilde Festival og høre. Han er jo ligesom hovednavn dernede. Og lige til sidst, lad os prøve lige at snakke om altså, de forventninger, man kan have. Du nævnte, at han spiller 4 timer stadigvæk. Ja, den er jo op omkring 3,5, mellem 3,5 og 4 timer. Mm-hmm. Og det er jo op omkring nogle af hans seneste koncerter her. Der har han jo spillet 33 numre. Aha. Og er det... Hvad kan man forvente? Man kan selvfølgelig gå ind på nettet og finde de seneste billeder. Ja, det er klart. Det man kan forvente er, at der bliver spillet en mellem 6-8 numre fra den nye plade. Mm-hmm. Og der kommer en 6-7 numre sandsynligvis fra Born in the USA. Der kommer en 3 stykker fra The Rising, cirka 3 fra The River. Og så kommer der sporadisk et enkelt nummer fra de øvrige plader. Mm-hmm. Og så kommer der nogle ekstra numrene, det bliver selvfølgelig de klassiske Born in the USA, Born to Run, Dancing in the Dark, og så skal man nok også lige forvente en coverversion af Twist and Shout. Se, det synes jeg er sådan lidt sell-out-agtigt. Det er sjovt, fordi jeg så, der er også sådan en, der er meget sådan om på nettet, om Bruce Springsteen. Så sad han nu, når vi skal hælde lidt malurt i bedre, så var han iklædt nissehue, og han kan godt finde på at stille op til alt muligt, hvor vi tænker sådan lidt, eller jeg tænker i hvert fald, altså, skal han ligesom også være sådan julefar til koncerter og sådan noget? Men jeg kan love dig for, vi får ikke Santa Claus is coming to town, ikke på Roskilde. Nej, det er godt, fordi det kan næsten blive for meget med Bruce Springsteen. Men nu har vi også brugt meget tid på ham, og tak til dig, Carsten Jørgensen, for dit indblik, og held og lykke med bogen, som udkommer om 2 dage, og som altså hedder Bruce Springsteen, en biografi. Og nu, når du nævnte Dancing in the Dark, skal vi så ikke bare høre den der også, vores producer, Louise Tømos yndlingssang. Jeg stopper den lige her. Det er dit band, der synger Mirza After Me. Det er korrekt. Vi hører her. Du er guitarist i det danske metalband Mimic. Det er også korrekt. Og det her, det er en af sangene fra jeres nye album. I har udgivet et nyt album, der hedder Nemesis i den her uge. Ja. Og hvad er det sangen, den hedder? Den hedder Valves. Og foran os her, der har vi sangen Valves delt op i 8 forskellige spor, hvor man kan se synthesizer, vokalen, bassen, trommerne, rytmegitar og sologitar eller leadgitar. Uh-huh. Og de næste 10-15 minutter har du lovet at fortælle, hvordan I lavede nummeret. Ja, jamen... Hvordan startede det? Jamen, det startede sådan set med, at jeg sad derhjemme i mit hjemmestudie. Og enten så starter jeg med en guitar-riff, eller jeg har en idé til, til en rytme osv. Men den her gang, der var det faktisk ret simpelt, fordi jeg startede med sådan set med rytmen, eller guitar-riffet, kan man sige. Det er bare sådan en oktav, der følger en bestemt rytme. Kan vi prøve at høre det? Ja, selvfølgelig. Det hele starter med gitaren i venstre side. Og det er sådan set den oktav, der bliver gentaget. Der bare siger down, da down, da down, da down, da down, da down. Og i baggrunden her, der kan vi høre gitaren. Da du har fundet på en guitar rundgang, hvad sker der så? Jamen, jeg fortsætter sådan set med at spille den samme rytme, altså den samme oktav. Og så får jeg en idé til, at nu hvor riffet er så langsomt, så tænker jeg sådan, jeg kunne egentlig godt tænke mig som kontrast i lydbilledet, at der kommer nogle fandenivoldske trommer hen over det. Det kunne være med til at bidrage til en sådan udløsning af energi, når trommeren kom på. Og det vil så sige, at jeg sad derhjemme og begyndte at programmere nogle 32-del. Det vil sige noget, der bare kører sådan sindssygt hurtigt. Og så er der guitar og trommer, men i sådan et metalnummer, der skal jo være noget mere. Ja, selvfølgelig. Jamen, ligesom alt muligt andet musik, så består det simpelthen af guitar, bas, vokal, trommer og keyboard for vores vedkommende. Men på et tidspunkt, så tager du det med hen i øvelokalet til de andre. Hvad sker der der? Jamen altså, for eksempel, så har jeg jo bare startet på, altså det er jo skeletbasis, vi snakker om. Og det bedste resultat, du opnår selvfølgelig, når der er flere kokke i køkkenet, vil jeg mene. Altså, hvad musik angår. Det er selvfølgelig, jeg tog jo det her med i øvelokalet, og startede så med at spille det her simple, super simple oktavriff. Og vores anden guitarist tog så over, hvor han så bare sådan set, jeg bliver bare ved med at spille i det samme, og det er faktisk pisse kedeligt. Men til den her rytme, som startriffet består af, der fandt vi faktisk på en melodi, altså temamelodi. Det er så lige et forsmag på selve temamelodiet, og så senere hen i nummeret, der bliver den her så mere åben og mere udviklet. Det er så med til at få nummeret til at have et eller andet genkendende element til nummeret, sådan set. Og ja, for mig der er det bare catchy, og jeg synes, at det hænger godt sammen med de andre elementer af nummeret, sådan set. Det er de samme sådan rytme og toner, der bliver gentaget, og det er jo ligesom inden for enhver popmelodi, der er det jo det samme, altså. Vi gør det jo nok bare meget mere komprimeret et eller andet sted. Hvor den kommer så igen, men og fortsætter i længere tid. Så vi kan prøve for eksempel at sætte tromme på os nu. Nu er der så kommet, du havde rytmegitar-stykket med, der er kommet noget single-gitar på. Hvad sker der så ude i øvelokalet? Jamen ude i øvelokalet, der sker der det, at vi prøver os frem med forskellige stykker. Vi prøver på at sætte omkvædet sammen med vers, og vi... Vi prøver på at finde ud af, hvordan det passer så med et C-styk, hvordan vi så skal vende tilbage til det her. Det er jo sådan en lille smule kaotisk, men det er jo også at prøve sig frem, og hvad der lyder bedst, hvad der flyder ind i hinanden. Så på et tidspunkt, der må også være, at forsangeren begynder at synge noget? Ja. Ja. Nu var det jo ikke fordi, at han var i øvelokalet, da vi lavede det her. Okay, nej. Det er helt, al vokalen er bare lavet i studiet om natten. Okay, ja. Mens han var... pissefuld. Lad os prøve at høre, hvordan det lyder. I travel with this hollow flesh, spirals and shadows, dancing in front. Og så er der bassen. Ja. Bassen, det er, den udgør jo bunden af selve nummeret. Man lægger altid bunden sammen med trommeren for at give mere kick, sådan noget man kan føle i brystkassen. Ja. Også når man står live på en scene for eksempel, det er jo med til at, ja, til at opbygge en vis energi. Altså. Hvordan føles det? Hvordan det føles? Hvad tænker du på? Du siger, man kan mærke det i brystkassen? Ja, altså når man står live, så skal man kunne mærke den der... den der low-pass filter, men altså noget, der forestiller en ubåd. Altså lyden af en ubåd. Hvordan fanden skal jeg forklare det? Jamen altså, når du er til live-koncert, og kan mærke den store trum i brystkassen, så ved du, at det er en god rock-koncert, eller ja. Det har de fleste mennesker vel prøvet. Altså, når lyden er så høj og intens. Og det er også derfor, man altså, når man opbygger et nummer, så for mit vedkommende, der er det sådan... en pyramidemæssig opbygning. Altså man starter med guitarriffet først, så bagefter så bygger man op med trommer og bas for at lægge det næste trin. Det tredje trin, der introducerer man vokalen, og så når vokalen kommer på, alt efter hvor meget intensitet der er på vokalen, så tildeler man keyboardflader, om man skal gøre det mere atmosfærisk eller mere kryptisk osv. Det kommer helt an på, hvordan stemningsspillet skal gøres. Mange ville måske tænke, at det var en god koncert, hvis man kunne synge med, eller hvis der var nogle melodier, man kunne genkende. Ja. Hvorfor er det en god koncert, når man kan mærke stortrummen og bassen i brystet? Jamen, det er jo fordi, at man bliver... Altså, man går jo også til koncert for, jeg vil tro, at få påvirket ens sanser, rent audiovisuelt. Og kan man kombinere de her to elementer? Kan man påvirke... publikum, både visuelt og audiomæssigt, så ved man, at man har leveret en god koncert. Men man får hivet fat i nogle bestemte følelser hos folk. Og det er jo derfor, man står og skriger til et eller andet fedt omkvæde, eller sådan. Der er en eller anden sammenhæng mellem publikum og artist. Det er en eller anden connection. Og jeg mener, at man skal jo være god til at skabe den der connection, og det gør man via lyd, via den der... Nu står vi og venter på koncerten, og selv pludselig hører man lyden af stortrummen, der buller derudad. Men tænker man ikke, at det kan være farligt, hvis man kan mærke det i brystet? Nej, nej, nej. Hvorfor skulle det være farligt? Nogen vil jo høre meget metal som det rene støj. Mm-hmm. Hvad er det for nogle overvejelser, man har om, hvordan man... arrangere den støj, arrangere instrumenterne? Overvejelser. Jamen, der er mening med galskabet, fordi altså, selve nummeret er jo faktisk simpelt nok. Det består af nogle A-B-stykker og et C-styk, og så bliver det afsluttende med nogle A-B-stykker igen. Altså, det er jo... Man laver akkurat det samme inden for pop. Men altså, her kan man sige... Her skal man nok have en lidt mere trænet øre for at kunne forstå, hvad der egentlig foregår. Fordi ja, det støjer meget, men altså lægger man mærke til nogen, altså til vokalarbejdet, altså den er jo meget melodisk, nogle af stederne. Kan vi prøve at høre et stykke igen? Ja, selvfølgelig. Nu får du lige noget keyboard med. Altså her starter vokalen underliggende med keyboardet. Og det er der meget et eller andet sted, sådan melodisk og måske også lidt sørmodigt. Men forestiller det her bag en eller anden action-film-scene, for eksempel. Vi laver metalmusik for mig, det laves meget også visuelt. Altså jeg tænker da også på, hvordan man kan... Man kan skabe musikken til at kunne danne nogle visse stemningsbilleder og så videre. Det er meget audiovisuelt for mig, i hvert fald. Og her var der så vokalen, som danner nogle billeder, eller kunne være i en eller anden film. Mm. Men så kommer der nogle helt vilde trommer på. Hvorfor? Jamen, forestiller dig bare en action-scene med en masse kæmpe... Med nogle kæmpe eksplosioner. Og hvorfor? Fordi at man er kommet fra et sted, hvor det ikke er så intenst, og man vil gerne føre det højere op. Altså, opbygge det. Så man får sådan den energiudladning, og så slutter nummeret. Altså. Mere så efter mig? Mm-hmm. Fra... Metalbandet Mimic. Tak fordi du kom forbi. Tusind tak for at jeg har været med. Og Mimic har som sagt udgivet et nyt album i denne uge. Det hedder Mimesis. Det er korrekt. Og det kan købes. Overalt i butikkerne.